NPO Radio 1, het NOS-journaal. Een van de hoofdverdachten in het proces rond de moord op Peter R. de Vries heeft voor het eerst gesproken in de rechtszaal. Hij betuigde spijt. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de man die de opdrachtgever van de moord koppelde aan de uitvoerders. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2022 onterecht bepaald hoeveel medische specialisten elk Nederlands ziekenhuis mag opleiden. Het college van beroep voor het bedrijfsleven stelt dat minister Kuipers die bevoegdheid helemaal niet had. De Pakistanse oud-premier Imran Khan is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het lekken van staatsgeheimen. Khan kwam in de macht in 2018. Bijna 2 jaar geleden werd hij door het parlement afgezet met een motie van wantrouwen. De politie heeft 6 mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De verdachten zouden zeker 30 mensen door het hele land voor meer dan 70.000 euro hebben opgelicht. ANWB verkeersinformatie. Door wegdek in slechte toestand staat er een file op de A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht 4 kilometer. 10 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. De A10 Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein door een spoedreparatie 6 kilometer file tussen Zeeburg en Landsmeer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is dan ook 40 minuten. Omrijden via de A10 Zuid en West. Verder een file door technische problemen aan de brug bij Gorkum op de A7. Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en de brug staat 4 kilometer file. De weg is dus helemaal dicht. En verkeer richting Breda moet omrijden via Nijmegen, Den Bosch, Waalwijk. A15, A2, A59. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. 6 kilometer file door de reparatie daar. Tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte bovenleiding. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland over de buitenlandse dilemma's waar Joe Biden in dit binnenlandse verkiezingsjaar in de Verenigde Staten mee worstelt. Wat wordt de Amerikaanse tegenreactie op die droneaanval in Jordanië op de Amerikaanse basis van afgelopen weekend? En intussen is er ook nog het steunpakket voor Oekraïne dat Biden voor elkaar moet zien te boksen. En de rechtse regering in Zweden komt met vergaande maatregelen tegen het bendegeweld dat zich bovendien steeds verder uitbreidt naar het buitenland. En intussen hebben de zusters van de Wiet in Mexico misschien wel de oplossing voor alles. Zij geloven namelijk in de helende krachten van marihuana. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De druk op de Amerikaanse president Joe Biden neemt toe. Hoe gaan de VS reageren op die droneaanval in Jordanië, waarbij dit weekend 3 Amerikaanse soldaten omkwamen? En intussen moet Biden ook een nieuw steunpakket voor Oekraïne door de Senaat zien te loodsen. Wat betekenen al die buitenlandse spanningen voor Biden, zeker nu in de VS de campagne voor het presidentschap op stoom komt? Aangeschoven is Bianca Pander, Americanist en partner bij campagnebureau BKB. Welkom, Bianca. Goedemiddag. Ja, sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza zijn er al meer aanvallen geweest op Amerikaanse doelen in de regio. Wat maakt nou dat juist deze droneaanval, die van afgelopen weekend in Jordanië, Biden zo onder druk zet? Ja, Amerikaanse doden. Dus tot deze tijd, er zijn 160 aanvallen al sinds 7 oktober op verschillende basissen in de regio via drones eigenlijk gedaan. Maar deze keer zijn er 3 doden gevallen. En er is gisteren ook bekendgemaakt dat het eigenlijk een fout is, omdat tegelijkertijd dat deze drone uit Iran of van een andere partij binnenkwam, ook een eigen drone binnenkwam en dat ze dus die niet herkend hebben. Een eigen Amerikaanse drone? Ja. Ja, dus er worden allerlei verklaringen nu gedaan om uit te leggen hoe die slachtoffers hebben kunnen vallen. Ja, en kijk, als je op een gegeven moment. De Amerikanen zijn best bereid om zich in te zetten voor vrede overal ter wereld. Maar zodra er Amerikaanse vlaggen over kisten binnenkomen in de VS met een vliegtuig. Ja, dan wordt het wel een veel ingewikkelder politieke discussie. Want dat betekent dat Amerikanen zich ook met leven en dood de inzet moeten bekopen. Ja, goed om vast te stellen, de precieze. De toedracht van dit incident is nog niet duidelijk. Nee. Joe Biden beschuldigde aan Iran gelieerde militante groepen die actief zijn in de regio. Iran ontkent elke betrokkenheid. Toch neemt de druk op Biden toe om deze aanval van zondag te wreken en wordt Iran aangewezen in de media en door met name de tegenstanders van Biden als schuldige. Laten we luisteren naar een fragment bij CBS. There's no confusion from the White House's point of view about who is ultimately responsible for this, and that is the country of Iran. They're not hitting proxies of ours, they're hitting us. Are we going to hit them at last? Gaan wij Iran aanvallen? Zo krijgt de woordvoerder van het Witte Huis hier bij CBS voor de voeten geworpen. Een aantal republikeinen is er al over uit. Iran moet aangevallen worden, zo stelt bijvoorbeeld de republikeinse senator Lindsey Graham. Trump, de presidentskandidaat, hekelt het zwakke optreden van Biden. Wat zit daarachter? Waar zijn zij op uit? Nou ja, ze proberen alles aan te doen. Kijk, Trump is al vanaf het begin dat hij bekend heeft gemaakt dat hij weer presidentskandidaat aan het worden is, Biden weg aan het zetten als de zwakke leider. De oude man die niet meer durft, niet meer kan. En dit is natuurlijk een manier om weer dat te bevestigen. Biden zit in een heel lastig pakket. Want hoe ga je in godsnaam ingrijpen in ja, eigenlijk deze regio waar eigenlijk alles kan exploderen tot een grotere oorlog. En ja, Trump kan natuurlijk makkelijk roepen. Hij heeft geen enkele verantwoordelijkheid. Hij heeft geen enkele positie op dit moment. Dus hij kan maar blijven roepen. We moeten harder ingrijpen. Dit is allemaal de schuld van Joe Biden. En je ziet dat republikeinen, ondanks dat Trump geen formele positie heeft, maar wel daar een beetje in meegaan. Zeker aan de wat conservatieve kant. Omdat ze ook zien dat Biden waarschijnlijk hun kandidaat is. Hè? Want sinds eigenlijk de voorverkiezingen, Trump hun kandidaat ja, sorry, Trump hun ja. kandidaat is. Sinds vorige week dat de voorverkiezing is eigenlijk al duidelijk dat er geen mogelijkheid meer is dat Nikki Haley kan winnen, waarschijnlijk. Dus iedereen gaat zich nu toch een beetje in die gelederen sluiten aan ja. de republikeinse kant. En als Trump zegt dit is een slecht idee, dan probeert iedereen daar mee te gaan om Biden te verzwakken als ja. kandidaat. Maar wat zijn de geluiden die jij hoort in die republikeinse partij? Ik bedoel, zijn ze, hè, zijn zij, is Trump, zijn ze echt uit op oorlog of is dit vooral campagneretoriek? Wat is je inschatting? Nou, kijk, dat is altijd heel ingewikkeld in Amerika sowieso. Hè. Men is trots op de positie die Amerika inneemt in de wereld en de leidende rol die ze hebben. En willen daar ook best voor betalen en de risico's op nemen. Maar daar is altijd een soort van scheidslijn. We moeten niet in eeuwigdurige oorlogen terechtkomen of in conflicten waar we niet de winnaar in kunnen zijn. Nou, dit is een heel complex conflict waar ze niet per se de winnaar makkelijk op kunnen worden. Dus dan zie je dat ze wel roepen. Maar ik denk als zij uiteindelijk straks zelf de macht hebben, de Republikeinen bedoel je? Dat ze dan toch dan een andere soort toon aanslaan. Maar het is nu vooral de positie van Biden die al een beetje zwakker is. Hè? Oude, fragiele man, verder verzwakken. Hmm. Ja. Nou zegt Biden zelf op zijn beurt, we shall respond. Hij stevend af op die verkiezingen in november. Zijn tegenstanders schilderen hem dus af als zwak. Wat zijn nou de politieke afwegingen die Biden moet maken bij die vraag hoe hij op deze aanval in Jordanië moet reageren? Nou, kijk, er zal een reactie komen, wat dan ook. Er liggen vast meerdere scenario's klaar binnen de Amerikaanse overheid. Want laten zollen met Amerika, dat kan Biden ook niet aan zijn eigen achterban uitleggen. De vraag is hoe hard sla je terug. Mm. En er spelen nu op dit moment natuurlijk veel meer. Biden bemoeit zich tegen het conflict aan Israël, de Hamas natuurlijk aan. Dus er zijn meer dingen waar hij rekening mee moet houden. Ze zijn al betrokken bij de rellen met de Houthis. Dus de aanvallen op de schepen ja, in de Rode Zee. Dus ze schakelen op zoveel borden. Hoeveel borden kan je er nog bij hebben? Maar ze zullen iets moeten reageren. Want dat is dus wat ik zei, die complexiteit van Amerikanen zelf, die wel een soort van proud people zijn. En ze zijn nu aangevallen. En dan betekent dat je terug moet slaan. Mm-hmm. Maar even de simpele stelregel. Buitenland, is dat, denk jij, een groot thema tijdens deze verkiezingscampagnes? Want doorgaans is dat niet waar verkiezingen mee gewonnen worden. Nee, dus ik denk ook nu is het een manier voor de Republikeinen om te slaan. He, er speelt nu zoveel. En ze weten ook dat de positie van Biden al ook onder zijn eigen achterban onder druk staat. Hè? Dus je ziet bij democraten, met name aan de hele progressieve kant van de democraten, dat mensen echt niet blij zijn met de positie die Amerika inneemt in het conflict in Israël. Jongeren lopen massaal weg. En die heeft Biden straks wel nodig in november. Dus voor de Republikeinen is het nu alle belang bij om daar maar op te blijven hameren. Van dat Biden niet echt heel duidelijke uitspraken doet. De Israël niet genoeg veroordeelt. En dat helpt de Republikeinen in hun strijd om het Witte Huis te winnen. Mm. Maar, dus je ziet dat die druk op allerlei fronten eigenlijk aan het toenemen is. Ja. Druk om dus op dit conflict, dit incident ook harder te reageren. Ja. Nogmaals, de toedracht wordt verder onderzocht. Ja. De oorlog in het Midden-Oosten is niet de enige waar Biden zich over moet buigen. Er is natuurlijk ook nog de strijd in Oekraïne. Biden werkt aan een deal tussen Democraten en Republikeinen om nog eens 60 miljard steun aan Oekraïne te kunnen vrijmaken. Hoe ziet die deal eruit? Want dat gaat ook nogal moeizaam. Ja, het ging eigenlijk best voorspoedig tot eigenlijk vorige week. Toen Trump zich er ook tegenaan bemoeide via zijn eigen kanalen. Het is een deal die eigenlijk twee dingen combineert. Namelijk 60 miljard richting Oekraïne vrijmaken. En tegelijkertijd veel geld en middelen vrijmaken om iets aan de grensbewaking te doen. Dus ofwel grensbewaking in Amerika. Ja, in Amerika, sorry. In het zuiden van Amerika. Je ziet ook in Amerika, net als hier in West-Europa, immigratie is gewoon een splijtend issue. En daar moet iets aan gebeuren. En Biden heeft daar ook van gezegd, daar wil ik iets aan doen. Dus vandaar dat hij het probeert te combineren in één deal, waar hij dus een soort tegemoetkoming doet aan: we gaan ook die grens strenger bewaken, we gaan daar meer mensen voor vrijmaken, misschien wel die muur toch deels afbouwen. Maar Trump heeft nu gezegd, het is een nutteloze deal, dus dat gaan we niet doen. En dus zie je nu Republikeinen, eigenlijk is de behandeling van die wet nu een beetje een soort van uitgesteld. Dus Trump heeft gezegd dat hij die deal wil torpederen. Ja. Waarmee dus dat steunpakket aan Oekraïne ook op losse schroeven staat. Ja, en daar is trouwens de Republikeinse partij niet per se helemaal eens. Want je ziet daar ook wel, laat zeggen dissidenten, maar mensen die zeggen, hey, dit is eigenlijk echt niet de manier waarop we dit moeten aanpakken. Want hoe liggen de verhoudingen? Zijn er ook Republikeinen die wel overtuigd zijn van het belang van steun aan Oekraïne, blijvende steun? Zeker. Dus er zijn zeker in de Senaat een aantal mensen. Een van de bekendste is ook een oud-presidentskandidaat. En die zijn er zeker Mitt Romney, voor. Mitt Romney. Ja, oud-presidentskandidaat. En die heeft ook heel erg publiekelijk gezegd van, luister, ik ga hier niet mee. Ik vind namelijk, we moeten iets aan die grens doen. En dat willen we allemaal. Hè? Republikeinen en Democraten zijn daar redelijk eensgezind in. Alleen Trump wil het niet aanpakken, want hij wil het als campagnethema houden. Hè? Dus je ziet ook, Trump voert eigenlijk maar op één issue campagne. Die grenzen moeten dicht en ik ga dat voor jullie fixen, want ik ben de dealmaker. Maar als je zegt dat de gelederen steeds meer zich achter Trump sluiten, kan het ertoe leiden dat Biden en zijn regering die steun aan Oekraïne niet voor elkaar krijgen? Hoe schat je dat in? Nou, kijk, er wordt heel hard onderhandeld. Dus er zullen afspraken gemaakt worden. Misschien wordt het dus dan iets minder uitgegeven aan de grens. Maar het is voor, denk ik, voor Biden geen optie om geen extra geld vrij te maken voor de Oekraïne. Want ze hebben hun lot best verbonden aan. En ook heel stevig gezegd, als we hier niet ingrijpen, dan gaat Poetin verder en verder. En ja, daar heeft niemand baat bij, maar zeker de partners in Europa niet. En Biden heeft wel echt vanaf het begin van zijn presidentsperiode gezegd, ik sta er weer voor de wereld om onze vrijheden te bewaken. Ja, maar al met al, Bianca, zit Biden in een knap lastig pakket. Ik bedoel, in het Midden-Oosten wil hij niet escaleren, maar kan hij ook niet overkomen als een zwak leider. Ja. Zeker niet voor het thuispubliek. Hij wil Oekraïne niet in de kou laten staan, zeg je. Maar ook daar liggen de Republikeinen dus dwars. Welke wapenfeiten heeft hij om het tij te keren richting zijn eigen kiezers? Nou, een van de belangrijkste wapenfeiten die hij heeft is de economie. Die doet het eigenlijk heel goed. En dat is dus eigenlijk interne Amerikaanse onderwerpen. Mm-hmm. Het wordt voor Biden, daarom is dit ook echt de slechtste timing ooit, dat hij nu gedwongen wordt heel erg op buitenland te focussen. Omdat eigenlijk in het binnenland heeft hij heel veel goeds gedaan tot nu toe. Het aantal banen heeft toegenomen. Inflatie kalft eindelijk een beetje af. Dus daar zou hij heel erg, als hij daar over die onderwerpen kan hebben. Dus hoe hij heeft gezorgd dat de infrastructuur weer op orde komt in Amerika. Dat zijn onderwerpen die hij echt kan claimen. Dus ik denk, en je ziet die campagne dat ook steeds een beetje meer doen. Dus dat ze steeds meer filmpjes maken over wat heeft Biden voor elkaar gekregen. Om het tegenover te stellen van, ja, dit is zo'n ongelooflijk ingewikkeld conflict. Maar ik heb wel al dingen intern voor elkaar gekregen. Maar zijn de Democraten eensgezind achter Biden als het gaat om zijn buitenlandbeleid? Nee, daar zie je dus ook dat met name de squad, zoals die heet, waar onder andere AOC in zit, die zijn daar Ocasio-Cortez. Ja, een heel progressief congressmember. Die staan daar wel echt anders in. Dat is ook een jongere generatie. Je ziet net als in Europa dat het een generatieconflict ook is. Dus de jongere generatie in de House staat er heel anders in dan de wat oudere, bijvoorbeeld de wat conservatievere kant van de Democraten. Die heb je ook. En die staan daar echt anders in. En je ziet daar wel ook dat voor Biden ook heel complex is. Dat hij daar ook al heel erg de weegschaal in de gaten moet houden. Dank Bianca Pander over de buitenlandse dilemma's waar Joe Biden in dit binnenlandse verkiezingsjaar in de VS mee worstelt. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Het is dus hier alleen al in de wijk. Is er één bende, dat zijn er nu twee geworden. En die schieten op elkaar, die lopen rond met explosieven. Hälsar på en sida, då är du fiende per automatik till andra sidan. Als jij hallo zegt tegen de verkeerde, dan kan de andere kant denken dat jij bij de rivaliserende bende bijvoorbeeld hoort. Det är inte okända gangsters. Det är personer som vi känner. Dit zijn geen anonieme gangsters, dit zijn mensen die wij kennen. Dat ging over het keiharde bendegeweld in Zweedse achterstandswijken. Uit een reportage die we eerder uitzonden hier in Bureau Buitenland. Na vorig jaar meer dan 350 schietpartijen, waarbij 53 doden vielen, grijpt de Zweedse regering hard in. De straffen tegen bendecriminaliteit zijn verdubbeld en daar komen nu nieuwe maatregelen bij. In Stockholm, correspondent Tjade Michels. Welkom, Tjade. Hey, goedemiddag. Ja, dat geweld van dit soort bendes in Zweden loopt enorm uit de hand. We spraken daar eerder over, ook naar aanleiding van die reportage die jij maakte. Maar voor wie het gemist heeft, waar moeten mensen aan denken bij dit bendegeweld in Zweden? Ja, het is eigenlijk een serie van conflicten die al jarenlang etteren eigenlijk, steeds erger worden. Ja, waar je aan moet denken is geweld wat dus steeds extremer wordt. Een aantal vaders en moeders van bendeleden die het afgelopen jaar vermoord zijn uit wraak. Veel onschuldige slachtoffers. Daders die steeds jonger worden, niet weten hoe ze met wapens om moeten gaan en dus ook in het rond schieten en daardoor veel omstanders raken, explosieven neerleggen bij verkeerde huizen. Ja, het is eigenlijk gruwelijk geweld. Zo extreem dat je het, dat kennen we zeg maar. De methodes kennen we zeg maar uit Zuid- en Midden-Amerika. Ja, en om het echt te begrijpen, ja, het gaat ook echt om namen. Hè. Het gaat om bijvoorbeeld Mohammed en Lloyd, die zijn 14 jaar. Waren 14 jaar, werden doodgeschoten in een bos gedumpt dit jaar. Eerst gemarteld en gefilmd. Dat werd upgeload op TikTok en zo. En met als een soort signaal aan andere jongeren. Weiger geen opdrachten van bendes. Ja, het is ook een heel ingewikkeld conflict. Want ja. Er zijn ook jongens van die leeftijd of een jaar of 15 vermoord. Omdat ze zelf als huurmoordenaar op pad werden gestuurd. Dus, maar kun je uitleggen, Tjade, waarom zijn het met name jongeren uit dus achterstandswijken daar die gerekruteerd worden door dit soort bendes? Nou ja, dat heeft ermee te maken dat heeft eigenlijk te maken met het jeugdrecht. De straffen zijn hier al wat strenger geworden de afgelopen jaren. En bendeleiders weten, als we deze jongeren inzetten, ja, dan zitten ze over een paar jaar zijn ze dan weer buiten. Het zijn ook jongeren die er heel erg klaar voor staan. De politie die heeft een heel goede informatiepositie. Ze weten heel veel af te luisteren. Ja, en zij zeggen eigenlijk dat jongeren in de rij staan om dit soort opdrachten uit te voeren. Maar goed, in Zweden worden deze week dus ook allerlei nieuwe maatregelen genomen. Je zegt de politie heeft al van alles gedaan. De rechtsregering in Zweden komt nu ook met bezoekverboden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk iedereen die ervan verdacht wordt dat ze onderdeel zijn van een bende, die kan de politie dan een verbod opleggen om een bepaalde wijk of een bepaald gebied er niet meer in te komen. En daar krijgt dan de politie ook nog eens een keer extra bevoegdheid bij om die mensen elektronisch te bewaken. Dus bijvoorbeeld een enkelband te geven. Daardoor hopen ze nog meer grip te krijgen op dat bendegeweld. Maar ik begrijp dat die rechtsregering in Zweden vooral inzet op repressie en ook wel vergaande maatregelen neemt. Beschrijf eens, wat doen ze? Ja, zeker. Nou ja, kijk, je kan wel zeggen dat die maatregelen worden al steeds strenger. Er is ook wel een soort paniek. Een paar maanden geleden zei de Zweedse regering opeens, maakte ze bekend om het leger in te zetten. Dat was in september toen een soort geweldsgolf weer was. Ja, en er worden allerlei maatregelen nu genomen. Bijvoorbeeld ook, er worden een soort veiligheidszones die komen volgende maand gaan die in. Waarbij de politie eigenlijk in die zones waar zij vinden dat het, ja, bang zijn dat het geweld, dat bendegeweld zich gaat afspelen, mogen zij elk huis binnenvallen. Zij mogen iedereen fouilleren op straat. Ze mogen elke auto controleren. Op verdenking van dat iemand inderdaad bij een bende zou horen. En dat zijn maatregelen die we kennen uit Denemarken. Daar doen ze dat al 20 jaar. Maar dit zijn ook maatregelen die in Zweden totaal ondenkbaar waren nog tot heel kort geleden. En dat gezegd zijnde, wat is de reactie zo op dus die toch vrij vergaande maatregelen van de regering daar? Mm. Nou ja, kijk, je ziet dat mensen zo geschokt zijn door dat geweld dat er wel veel begrip voor is. Je ziet ook dat het politiek eigenlijk nauwelijks omstreden meer is op landelijk niveau. Je ziet wel dat een aantal steden, bijvoorbeeld Malmö, die zeggen: wij hebben dat bendegeweld hier redelijk onder controle. Die zijn heel erg bang voor de negatieve gevolgen. En dan moet je vooral kijken naar de mensen die in die wijken wonen. Ja, je mag dus gecontroleerd worden. De politie mag bij jou binnenlopen op het moment dat ze verdenken dat je bij een bende hoort. En mensen gaan zeggen van: ja, wat is dan een verdenking? Is dat als ik het verkeerde petje op heb? Dit gaat over wijken met veel migranten. Betekent dat ik nog vaker door de politie word gestopt? Gaat dit leiden tot meer racisme? Er zijn ook een aantal ministeries heel kritisch op. De gerechtelijke macht is er ook heel erg kritisch op. Want ze zijn heel erg bang eigenlijk dat Zweden, waar altijd echt die rechtsstaat op één stond, dat steeds meer gaat verdwijnen. Ja, en een andere grote zorg, begrijp ik, behalve de zorgen dus die er zijn over de gevolgen voor de mensenrechtensituatie die wetenschappers en mensenrechtenorganisaties uiten. Een andere zorg is dat die bendes hun werkterrein zelfs ook aan het uitbreiden zouden zijn naar het buitenland. Misschien wel in reactie op deze maatregelen. Hoe zit dat precies? Wat doen ze? Ja, nou, dat is zeker zo. Nou, wat je sowieso ziet is dat criminelen, de leiders, die zijn allemaal lang gevlucht uit Zweden. Die hangen niet meer rond in diezelfde wijken. Die zitten veilig in het buitenland. Over echt allerlei landen in de wereld geven zij via apps die kinderen opdrachten om te moorden. Ja, afgelopen maand nog heel groot nieuws in Bagdad. Er werd daar een Zweedse bendeleider doodgeschoten op klaarlichte dag door een Zweedse jongen die net uit het vliegtuig kwam. Je moet nog wat doen om in Irak te zorgen dat mensen geschokt waren. Maar dat was echt zoiets van: wat gebeurt hier? Weet je, waarom wordt dat hier uitgevochten? Er zijn schietpartijen geweest in Turkije, in Istanbul. Ja, je ziet dat die bendes die zitten steeds weer creëren die nieuwe conflicten. Bendes. Ja, ja. Ja, precies. Ja, ja. En die weten steeds weer op andere plekken gaan ze hun conflicten uitvechten. Nou, ook in de Costa del Sol is dat een tijdje bezig. Ja, en ondertussen zie je ook dat de buurlanden, dat ze daar echt doodsbang zijn. Echt doodsbang. Dat geweld ook hun kant langzaam opkomt. Ja, maar dat gezegd zijnde, wat zijn de signalen? Wordt gedacht dat deze repressieve aanpak van de Zweedse regering zijn vruchten af gaat werpen daar in Zweden? Nou ja, dat ligt er een beetje aan wie je het vraagt. Kijk, het heeft in elk geval effect in die zin dat er gewoon heel veel criminelen nu van de straat zijn. Er worden hier allerlei gevangenissen ook de komende jaren bijgebouwd. En dan is de gedachte van ook die rechtse regering en toch ook wel van de sociaaldemocraten, de machtige sociaaldemocraten hier, dat ze in elk geval om die mensen die vastzitten, dat ze zich daar geen zorgen meer over moeten maken. Ja, ondertussen zegt ook de politie van: ja, luister, kijk alsjeblieft ook eens eventjes naar waarom deze mensen, die kinderen in de rij staan om bij die bendes te komen. Zij zeggen: iedereen die wil oppakken, er staan 3 kinderen voor klaar om die plek weer in te nemen. Ja, en dat maakt het ook weer heel erg onzeker, de toekomst, om te vragen of het echt lukt om daar grip op te gaan krijgen. Maar is de politiek geneigd te luisteren naar dat soort geluiden? Nee, het is nu wel echt, het is nu echt doorpakken en harde maatregelen en nog harder straffen. Verdubbeling van de straffen noemde je zelf al. Nee, dat is echt wel voorbij. Er wordt nu veel harder gestraft. En dat is eigenlijk wat je ook in de omliggende landen ziet. Denemarken gaat nog harder straffen dan ze al deden. Noorwegen voert extra maatregelen. In Finland. Allemaal omdat ze weten dat als dat geweld komt en het escaleert, ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus je ziet dat Zweden nu, na al die jaren waarin de rechtsstaat opeens stond, nu kiest voor veiligheid. En dat andere landen eromheen dat ook maar heel snel gaan kopiëren, omdat ze bang zijn voor Zweedse toestanden. Dank voor jouw analyse. Tjade Michels was dat. Buitenland uitgelicht. Ze zien eruit als nonnen, maar met religie hebben ze weinig te maken. De Zusters van de Wiet in Mexico. Toch hebben ze wel degelijk een geloof, namelijk in de helende krachten van marihuana. Hier in de studio, collega en Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Welkom, Edwin. Dank je. Ja, de Zusters van de Wiet. Wie zijn het? Nou ja, het is een, eigenlijk zijn het activisten. Ze zijn ontstaan in Californië, in de VS. Daar is ze al een jaartje of 10 actief. En dit is een dependance, zou je kunnen zeggen, in Mexico, die nog niet zo heel lang geleden begonnen is. Ze hebben een cultus rondom marihuana, de teelt ervan, de verkoop ervan. En ze roken het zelf ook. Ja. Geven workshops en ja, ijveren eigenlijk voor ja, het gebruik en de legalisering ervan. Maar waarom kleden ze zich als nonnen? Want zo zien ze eruit. Ja, nou, ik denk dat het een beetje een gimmick is richting de devotie die ze hebben rondom de cannabis. Maar het zegt denk ik ook iets over hun ideële missie. Ze zeggen ja, de drugs, met name ook in Mexico, is natuurlijk helemaal in handen van de drugskartels. Daar moet het eigenlijk uit. Het zou legaal moeten zijn. De drugsoorlog heeft alleen maar geleid tot doden, tot overvolle gevangenissen. Daar moeten we van af. Dus ze willen dat eruit halen en hiermee een bijdrage eraan leveren. Nou ja, en die kleding helpt denk ik ook om een beetje undercover te kunnen opereren, want als non word je waarschijnlijk minder snel herkend als marihuana-teler dan wanneer je er als boef uitziet. Ja. Zij moeten daar illegaal opereren, want in Californië heb je dan nog de legale kant, maar niet in Mexico. Nee, het is hartstikke verboden. Ja. En waarom zijn ze nu in het nieuws gekomen? Want ik begrijp dat ze ontdekt zijn door de media. Ja, ze hebben het niet zelf opgezocht, want ze moeten juist undercover, nee, niet alleen vanwege justitie, maar ook vanwege de drugskartels. Ze zeggen, ja, we willen die drugs juist, deze marihuana uit de handen van die drugskartels halen. Dus we moeten dat een beetje undercover doen. Maar ze zijn inderdaad ontdekt door de lokale media. Nou, de ene pikt het andere op. En zo is het in alle media in Mexico verschenen. En zo dus uiteindelijk ook bij mij of bij ons. Ja. Ik denk dat ze zelf daar gemengde gevoelens over hebben. Want ja, ze moeten, zoals ik al zei, aan de ene kant voor de justitie dus oppassen. Het staat ook steeds bij in die publicaties. Een dorpje ergens in het centrum, in het midden van Mexico. Nou ja, dat zijn er duizenden. Dus ze kunnen zo niet zomaar gevonden worden. Maar hoeveel risico lopen ze met die drugsmafia daar? Dat zijn toch geen mensen waar je ruzie mee moet krijgen? Ik denk dat de drugsmafia nog wel gevaarlijker is dan justitie. Want die staat echt niet bekend om zijn harde ingrijpen op marihuana. Ik denk dat ze wel reden hebben om het zo anoniem mogelijk te houden. Tegelijkertijd hebben ze wel die missie. En ja, ze zijn dus wel bereid om hier en daar een interview te geven aan de media. Want ze staan er ook op met foto's. Weliswaar met de zonnebril op. Dat dan weer wel. Ja. Over de zusters van de wiet in Mexico is zoals altijd meer te vinden op onze website nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer, straks Villa VDB, over de vele vacatures voor het vak van burgemeester. Tot morgen. NPO Radio 1. De EO met geld of je leven. Kijkt u wel eens naar uw loonstrook? Misschien goed om dat een keer te doen. En er verandert nogal wat. In het kort, we gaan er allemaal op vooruit. Ik denk dat ik met de massa meega. Dat we ongeveer 75 euro netto erop vooruit gaan. Dat is toch fijn? Ja, zeker. U heeft de laptop meegenomen. U zei van als hij cijfers gaat vragen, heb ik in ieder geval op een laptop staan. Is het zo ingewikkeld allemaal, die hele systematiek? Ja, het is gewoon heel complex. Dus je kan het ook niet altijd makkelijker maken. Eigenlijk is dat loonstrookje, de ingewikkeldheid is het symbool van dat we het eigenlijk wel verrecht goed hebben geregeld hier in dit land. In feite wel. Luister Geld of Je Leven, elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Ook een rondreis maken met OAT reisleiding? Kijk op OAT.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl.